schlagen auf Matthäus 24. Otworzymy Mateusza 24 rozdział. Und wir lesen ab Vers 45 bis Kapitel 25, Vers 30. I czytamy od 45 wiersza aż do 30 wiersza 25 rozdziału. Mateusza 24 rozdział od wiersza 45. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. I usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panie, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś. Oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo, dobry i wierny. Nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo, dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny. Wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się wtedy, podszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. Oto masz, co twoje. A odpowiadając, rzekł mu pan jego: sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbierałem, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wir hatten uns gestern Nachmittag, Abend mit den ersten drei Gleichnissen des Herrn Jesus beschäftigt, die er in Jerusalem bei seinem letzten Aufenthalt gesprochen hat. Wczoraj po południu czy wieczorem zajmowaliśmy się tymi pierwszymi trzema podobieństwami, które Pan Jezus wypowiedział podczas swojego ostatniego pobytu w Jerozolimie. Es war das Gleichnis von dem Vater gewesen mit den zwei Söhnen, der eine, der gehorsam war, wenn auch na erst nach einiger Zeit und dem ungehorsamen Sohn. Było to podobieństwo ojca mającego dwóch synów, który był posłuszny, aczkolwiek dopiero po pewnym czasie i który miał też nieposłusznego syna. Wir hatten gesehen, dass mit diesem Gleichnis der Herr Jesus beschrieben hatte, wie der Dienst von Johannes dem Täufer im Volke Israel aufgenommen worden ist. Widzieliśmy, że to podobieństwo opisywało, jak służba Jana Chrzciciela została przyjęta w ludzie Izraela. Dann haben wir dieses besondere Gleichnis gesehen von dem Weinbergbesitzer, der die Frucht von seinem Weinberg haben wollte. Potem widzieliśmy to podobieństwo tego gospodarza tej winnicy, który chciał zdobyć czy odzyskać ten owoc swojej winnicy. Dass er am Ende will er die Frucht durch seinen Sohn holen lassen. I że na koniec on chce odebrać ten owoc przez swojego syna. Und wie sie diesen Sohn dann umbringen. Jak w końcu zabijają tego syna. Wir hatten gesehen, ist das einzige Gleichnis, das der Herr Jesus erzählt. Widzieliśmy także, że to jest jedyne podobieństwo, które opowiada Pan Jezus, indem er von seinem eigenen Tod spricht. Który mówi o swojej własnej śmierci. Also in diesem Gleichnis ging es nicht darum, wie Johannes der Täufer angenommen oder nicht angenommen wurde. Więc w tym podobieństwie nie chodziło o to, w jaki sposób Jan Chrzciciel został albo przyjęty, albo nie przyjęty, sondern wie der Herr Jesus selbst empfangen wurde. Ale w jaki sposób sam Pan Jezus został przyjęty. Und er wurde verworfen und gekreuzigt. Ale został on odrzucony i ukrzyżowany. Danach hätte man eigentlich das Gericht erwarten sollen. Jako następstwo na to właściwie powinno się oczekiwać sąd. Die Zuhörer selbst fordern es ein. I ci słuchacze Pana Jezusa właściwie tego żądali. Ohne zu wissen, dass sie ihr eigenes Urteil sprechen. Nie wiedząc, że samemu sobie wydali przez to wyrok. Aber in dem dritten Gleichnis haben wir gesehen, dass Gott nicht so handelt. Ale w trzecim podobieństwie widzieliśmy, że Bóg w taki sposób nie postępuje. Das Gleichnis von dem König, der seinem Sohn Hochzeit machen wollte. Podobieństwo króla, który wyrządzał wesele swojemu synowi. Zeigt, dass die Jünger des Herrn Jesus, die zwölf Apostel, zu Lebzeiten des Herrn Jesus die geladenen Gäste, das waren die Juden, eingeladen hat, zum Herrn Jesus zu kommen. To podobieństwo pokazuje, że Pan Jezus już tych apostołów podczas tego życia jeszcze na ziemi wysłał ich i zaprosił tych zaproszonych do stóp Izrael. Dann wurde der Herr Jesus umgebracht. Potem Pan Jezus został zabity. Das wird in dem Gleichnis nicht direkt geschildert. W tym podobieństwie nie jest to bezpośrednio wspomniane. Aber weil es dann heißt, dass alles bereit ist. Ale dlatego, że jest potem napisane, że wszystko jest gotowe. Zeigt, dass der Tod des Herrn Jesus eingetreten ist. Ta wypowiedź pokazuje, że śmierć Pana Jezusa nastąpiła. Und dann werden wieder Knechte noch einmal zu den Geladenen, den Juden, ausgesandt. I ponownie są wysłani słudzy do tych zaproszonych, to znaczy do Żydów. Und das ist der Dienst der Apostel, wie wir ihn am Anfang in der Apostelgeschichte finden. I obrazuje to tą służbę apostołów, jak znajdujemy ją na początku w Dziejach Apostolskich. Gott bietet den Mördern seines Sohnes noch einmal Gnade an. Bóg mordercom swego syna jeszcze raz oferuje łaskę. Und erst als diese Knechte auch ermordet werden, dlatego jak właśnie ci słudzy są jeszcze raz, jak ci słudzy są zamordowani, wovon Stephanus der Erste war, i z których Stefan był pierwszym, wird das Gericht über diese Stadt vollzogen. To wtedy ten sąd nad tym miastem jest wykonany. Und die Zuwendung Gottes geht an die Nationen. I wtedy Bóg skłania się ku poganom. Die Menschen an den Hecken und Zäunen. Do tych ludzi, którzy byli przy tych płotach i opłotkach. Wir haben gesehen, dieses letzte Gleichnis war ein Gleichnis vom Reich der Himmel. Widzieliśmy także, że to ostatnie podobieństwo wczorajsze było podobieństwem Królestwa Niebios. Weil eben schon bei der zweiten Aussendung der Knechte der Herr im Himmel war. Dlatego, że już przy tym drugim wysłaniu tych sług Pan był już w niebie. Die ersten beiden Gleichnisse waren keine Gleichnisse vom Reich der Himmel. Pierwsze dwa podobieństwa nie były takimi tego Królestwa Niebios. Weil Herr Jesus noch auf der Erde war in diesen Gleichnissen. Dlatego, że w tych podobieństwach Pan Jezus jeszcze był na ziemi. Nach diesen ersten drei Gleichnissen, die wir gestern hatten, po tych trzech pierwszych podobieństwach wczorajszych, finden wir die Beschreibung, wie die Pharisäer, die Sadduzäer und noch einmal die Pharisäer kommen um den Herrn in der Rede zu fangen. Znajdziemy w Piśmie, że faryzeusze i saduceusze i jeszcze raz faryzeusze przychodzą do Pana Jezusa, aby go złapać w mowie. Und jedes Mal müssen sie geschlagen das Feld verlassen. I za każdym razem muszą odchodzić z pola jako ci, którzy zostali pobici. Dann kommt das sechsfache Wehe des Herrn Jesus über die Führer des Volkes. Potem następuje w Piśmie to sześciokrotne biada wobec właśnie tych uczonych w Piśmie. Wobec tych przywódców Izraela. Und danach, nachdem die Jünger dem Herrn Jesus vom Ölberg aus die prächtigen Tempelgebäude zeigen, a potem, gdy uczniowie z Góry Oliwnej pokazywali Panu Jezusowi te piękności świątyni, entwickelte Herr Jesus die ganze Geschichte Israels. Wtedy Pan Jezus rozwija całą historię ludu Izraela. Bis zu seinem Kommen in Macht und Herrlichkeit. Aż do jego przyjścia w mocy i chwale. Und das endet dann in Matthäus 24. I kończy się to w Mateusza 24 rozdziale. Vers 44. Wierszu 44. Ich möchte darauf hinweisen. Chciałbym na to zwrócić uwagę. Wenn wir finden in dem Vers 40. Jeśli w wierszu 40 znajdziemy. Dass da zwei auf dem Felde sind, der eine wird genommen und einer gelassen. Że jeśli tam jest dwóch na polu, jeden jest wzięty, a drugi zostawiony. Und ebenso in Vers 41 von den Frauen am Mühlstein. Tak samo jest mowa w 41 wierszu o tych kobietach przy żarnach. Dann ist das nicht die Entrückung. To nie jest tutaj przed nami pochwycenie. Die da weggenommen werden, sind nicht die, die in den Himmel gehen. Bo ci, którzy są wzięci, tutaj nie są tymi, którzy idą do nieba. Sondern es ist gerade umgekehrt. Bo jest dokładnie na odwrót. Die, die gelassen werden, ci, którzy są tutaj zostawieni, sind die, die kein Gericht bekommen, to są ci, których nie spotka sąd, sondern in das tausendjährige Reich eingehen. Ale o którzy wchodzą do tysiącletniego królestwa. Werden die, die weggenommen werden, podczas ci, którzy są tutaj wzięci, sterben werden und nicht in das Reich eingehen. Będą musieli umrzeć i nie będą mogli wejść do królestwa. Wir sind auf jüdischem Boden. Stoimy tutaj na żydowskim podłożu, czy fundamencie. In dieser Endzeitrede des Herrn Jesus, i w tej końcowej mowie Pana Jezusa, beschäftigt sich am Anfang nur mit dem Volke Israel. To z początku zajmuje się on wyłącznie ludem Izraelem. Außer in diesem Gleichnis von dem König, der seinem Sohn Hochzeit machen wollte. Za wyjątkiem tego podobieństwa, w którym ten król wyprawiał wesele swemu synowi. Da werden da, wo die Knechte an die Hecken und Zäune geschickt werden. Bo właśnie tam, gdzie ci słudzy są wysłani do tych płotów i opłotków. Ganz kurz die Nationen eingeführt. Tam tylko bardzo krótko są wprowadzone narody czy pogody. Aber sonst haben wir nur die Geschichte Israels. Ale poza tym mamy tylko historię Izraela. Bis zum Wiederkommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit. Aż do przyjścia Pana w mocy i chwale. Und dann folgen diese drei Gleichnisse. I potem następują te trzy dzisiejsze podobieństwa. Das ist die Zeit der christlichen Haushaltung. I to jest właśnie ten czas chrześcijańskiej epoki. Dann ab Vers 31, wo wir nicht weiter gelesen haben. A potem od 31 wiersza 25 rozdziału bis zum Ende des Kapitels, aż do końca tego rozdziału, finden wir, wie der Herr handeln wird. Znajdujemy, jak Pan będzie postępował. Wenn er kommen wird in Macht und Herrlichkeit. Właśnie w chwili, gdy on przyjdzie w tej mocy i w tej chwale. Nicht mit seinem Volk Israel. Ale już nie ze swoim ludem Izraelem. Das hatte er vorher beschrieben. Bo to opisał już przedtem. Sondern mit den Nationen. Ale jak postąpi z poganami, czy z narodami. Mit den anderen Völkern. To znaczy tymi innymi ludami, czy narodami. Es ist auch kein Gleichnis, wie er da spricht. I to już też tam nie jest jakimś podobieństwem, w ten sposób, jak on przemawia. Sondern wieder Realität. Ale jest to realne. Natürlich werden... Es heißt dann, so wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheiden wird. Jest oczywiście napisane tak, jak pasterz będzie oddzielał kozy od owców. Aber was er scheidet, sind Nationen und nicht Schafe und Böcke. Ale co on będzie rozdzielał, to są narody, a nie kozy i owce. Dieses Bild von den Schafen und Böcken benutzt er nur, um zu zeigen, so wie die geschieden werden, so werde ich die Nationen scheiden. Und ten obraz tych kozów i tych owiec używa tylko po to, aby pokazać, że tak jak te były rozdzielone, tak i te narody będą rozdzielone. Ich möchte noch darauf aufmerksam machen, dass wenn der Herr Jesus einerseits vom Volk Israel spricht, bis wie gesagt, Kapitel 24, 44. Chciałbym nas zwrócić uwagę też, że z jednej strony, gdy Pan Jezus mówi o Izraelu, aż do 24 rozdziału, wiersza 44. Und andererseits von den Nationen am Ende von Kapitel 25. A z drugiej strony o tych narodach pod koniec 25 rozdziału. Dass er das immer tut. Że on zawsze to czyni. In dem Charakter des Sohnes des Menschen. W charakterze jako, że on jest synem człowieczym. Der letzte Vers, Kapitel 24, 44. Deshalb auch ihr seid bereit, denn in einer Stunde, in der es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. 24 rozdział, 44 wiersz mówi tak, dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. In den drei Gleichnissen haben wir diesen Ausdruck Sohn des Menschen nicht einmal gelesen. W tych trzech podobieństwach tego wyrazu Syn Człowieczy nie czytaliśmy ani jednego razu. Aber mit Vers 31 von Kapitel 25. Ale z wierszem 31 25 rozdziału kommt dieser Ausdruck sofort wieder. Ten wyraz natychmiast znów występuje. Der Sohn des Menschen. Syn Człowieczy. Während wir in den drei Gleichnissen podczas gdy w tych trzech dzisiejszych podobieństwach den Herrn und Bräutigam haben. Mamy przed nami Pana i Oblubieńca. Es ist unsere Zeit jetzt. To właśnie obrazuje nasz czas. Ich lasst mich einmal eine Frage wieder stellen an unsere Jugendliche. Pozwólcie, że znów zadam pytanie do naszej młodzieży. Es sind ja drei verschiedene Gleichnisse. Są to trzy różne podobieństwa. Das Gleichnis von dem guten und dem bösen Knecht. Podobieństwo o dobrym i złym słudze. Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Podobieństwo o dziesięciu pannach. Und das Gleichnis von den Knechten, die die Talente empfangen haben. Podobieństwo o tych sługach, którzy otrzymali talenty. Aber was ist in jedem Gleichnis parallel gleich? Es gibt etwas, was alle drei Gleichnisse miteinander verbindet. Ale co w tych trzech podobieństwach jest równoległe albo występuje tak samo i w ten sposób łączy te trzy podobieństwa? Ich warte. Ob ihr was findet, was in allen drei Gleichnissen vorkommt. So, auf die wszystkich trzech podobieństwach występuje. Alle warten auf den Herrn. Richtig. Es geht immer um das Kommen. Zawsze chodzi o to przyjście. Was wir auch im Lied gesungen haben, um das Kommen des Herrn, um das Warten auf ihn. Co też śpiewaliśmy w naszej pieśni, jeśli chodzi o jego przyjście i nasze czekanie na niego. Was auch gemeinsam allen drei Gleichnissen ist, co też wszystkie te trzy podobieństwa mają ze sobą wspólne jest, dass es unter denen, die die Verantwortung haben zu warten, że wśród tych, którzy mają odpowiedzialność, aby czekać, immer zwei Gruppen gibt. Że zawsze istnieją dwie grupy. Die einen, die warten, ci jedni czekają, die treu und klug und gut genannt werden, którzy są nazywani wierni, mądrzy i dobrzy, und die einen, die nicht warten, a ci jedni, którzy nie czekają, nicht bereit sind, którzy nie są gotowi, nicht handeln, którzy nie działają, die böse, którzy są źli und töricht genannt werden, i głupi. Also wir haben in jedem der drei Gleichnisse sowohl die einen wie die anderen. Więc w każdym z tych trzech podobieństwach mamy zarówno tą jedną, jak i tą drugą grupę. Es ist eben ein Gleichnisse, die nicht die Versammlung beschreiben. Jest to podobieństwa, które opisują zgromadzenie. Sondern das Reich, der Himmel. Ale zumindest das mittlere Gleichnis ist ein Gleichnis vom Reich der Himmel. Ale Królestwo Niebios, przynajmniej to środkowe podobieństwo jest Królestwem Niebios. Und im Reich, das sehen, podobieństwem o Królestwie Niebios. Das sehen wir schon das erste Mal, wenn dieses Reich der Himmel in Matthäus 13 auftaucht. A już gdy w Mateusza 13 rozdziale to ten wyraz Królestwo Niebios występuje, dann hat es immer diesen gemischten Charakter, dass es Personen der einen und der anderen Art gibt. Zawsze ma to ten pomieszany charakter, to znaczy są, znajdujemy w tym Królestwie zarówno osoby w tej jednej grupie, jak i tej drugiej, tej niewiernej grupie. Zumindest in vielen Gleichnissen ist das so. Przynajmniej wielu takich podobieństw tak się sprawa ma. Ausgenommen das wohl das Gleichnis vom Schatz im Acker und von der Perle. Za wyjątkiem podobieństwa, gdzie mamy ten skarb w tej roli i gdzie ten kupiec znajduje tą kosztowną perlę. Wir haben in dem ersten und dritten Gleichnis, dass Personen dienen bzw. handeln. Es geht um Knechte. W pierwszym i trzecim podobieństwie mamy osoby, które działają. Tutaj chodzi więc o sług. In dem mittleren Gleichnis nicht. Dort werden sie nicht aufgefordert zu handeln oder zu dienen. W tym środkowym podobieństwie tak nie jest. Tam nikt nie jest wzywany, aby służył czy działał. Es geht nicht um Knechte, sondern es geht um Jungfrau. Nie chodzi o jakiś sług, tylko chodzi o Pannę. In dem ersten und dritten Gleichnis geht es also darum, ob sie treu gedient haben oder gehandelt haben. W pierwszym i trzecim podobieństwie więc chodzi o to, czy wiernie służyli, czy działali. Während es in dem zweiten Gleichnis, das ist das nicht die Frage. Podczas gdy w tym drugim podobieństwie nie chodzi o to. Lass mich gleich sagen, dass das erste Gleichnis. Pozwólcie, że zaraz powiem, że to pierwsze podobieństwo. Da wird gesagt, dass er über das Gesinde gesetzt ist, jener gute Knecht. Tam jest powiedziane, że ten sługa jest że postawił go nad czeladzią swoją. Und dass er dort Speise geben soll. I że tam miał podawać pokarm. Das heißt, hier dienen die Knechte in einem Haus. Tutaj więc ci słudzy służą w domu. Alle dort sind in einem Haus. Wszyscy tutaj znajdują się w domu. Und dieser Knecht, der über die gesetzt ist, soll dafür sorgen, dass die, die in dem Haus dienen, i ten sługa, który tutaj jest nad nimi postanowiony, ma się zatroszczyć o to, aby ci, którzy są w tym domu i tam służą, Nahrung bekommen. Aby otrzymali pokarm. In dem dritten Gleichnis, w trzecim podobieństwie, scheint das nicht so zu sein. Wydaje się, że tak właśnie nie jest. Ihnen wird Geld anvertraut. Tam powierzone są im pieniądze. Und damit sollen sie handeln. I z tymi pieniędzmi mają działać. Wenn man handelt mit Geld, dann tut man das nicht im Haus, da muss man irgendwie draußen aktiv werden. A gdy się działa z pieniędzmi, to tego nie czyni się w domu, z tym trzeba jakoś wyjść na zewnątrz trzeba działać. Das erste Gleichnis zeigt unsere Verantwortung innerhalb der Versammlung. To pierwsze podobieństwo pokazuje naszą odpowiedzialność na wewnątrz, to znaczy w zgromadzeniu. Der Dienst unter den Gläubigen. Służba wśród wierzących. Das dritte Gleichnis zeigt uns den Dienst im Evangelium. A to trzecie podobieństwo pokazuje nam służbę w Ewangelii. Draußen. Na zewnątrz. Beides sind wichtige Aufgabenfelder. I obie rzeczy są bardzo ważnym polem do pracy. Wir wollen einmal aufschlagen Kolosserbrief. Otwórzmy tutaj list do Kolosan. Kapitel 1. Pierwszy rozdział. Da sagt Paulus, in Vers 25, dass er ein Diener der Versammlung geworden ist. Że został tam sługą zgromadzenia. Vers 24-25, ein Diener der Versammlung. Vers 24-25, wiersz sługa kościoła albo zgromadzenia. Und dann sagt er in Vers, ein Diener des Evangeliums, wo haben wir das? Ja, in Vers 23. A w wiersz 23 mamy to, że on mówi o sobie, że jest sługą Ewangelii. Da lesen wir von der Hoffnung des Evangeliums, das sie gehört haben, das gepredigt worden ist unter der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Brat, czytam teraz ten wiersz. Mówi o Ewangelia, której ja, Paweł, zostałem sługą. Paulus war also ein Diener des Evangeliums. Paweł więc był sługą Ewangelii. Und er war ein Diener der Versammlung. I sługą zgromadzenia. Das heißt, seit die beiden großen Bereiche seines Dienstes. To pokazuje te dwie szerokie sfery jego służby. Und das haben wir auch hier in dem ersten Gleichnis, der Dienst in der Versammlung. I to też mamy właśnie tu w tym pierwszym podobieństwie, służba w zgromadzeniu. In dem dritten Gleichnis, der Dienst im Evangelium. A w trzecim podobieństwie, służba w Ewangelii. Der Herr Jesus beginnt dieses Gleichnis mit einer Frage. Pan Jezus rozpoczyna to podobieństwo pytaniem. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über sein Gesinde gesetzt hat. Zatem jestem sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad strzelarzem swoją. Als ob er ihn suchen würde. Tak jakby go szukał. Worin besteht nun seine Aufgabe? Z czego tworzy się ta praca, czy to zadanie tego sługi? Die Nahrung zu geben zur rechten Zeit. Dać pokarm o właściwej porze. Manchmal geht mir das so, wenn ich zu Hause in Esslingen bin. Czasami przeżywam to tak, czy odczuwam tak, gdy jestem u siebie w domu w Esslingen. Da haben wir einen Bruder, der manchmal zu Beginn der Stunde der Wortverkündigung betet. Mamy tam takiego brata, który czasami na początku głoszenia Słowa Bożego w niedzielę się modli. Und dann sagt er manchmal im Gebet. I czasami w modlitwie on wyraża takie słowa. So, ich nenne jetzt Beispiele. Ja teraz podam przykłady. Herr, wir haben Kinder unter uns. Panie, mamy dzieci wśród nas. Die brauchen jetzt etwas. Oni teraz coś potrzebują. Herr, wir haben alte Geschwister unter uns. Die brauchen vielleicht was ganz anderes. Panie, mamy starszych wierzących wśród nas. Oni być może potrzebują czegoś całkiem innego. Herr, wir haben vielleicht auch solche unter uns, die noch gar nicht errettet sind. Die brauchen auch was. Panie, mamy być może wśród nas taki, którzy ewentualnie jeszcze wcale nie są nawróceni. Oni też może coś potrzebują. Und dann kommen noch drei, vier Beispiele. Jeszcze 3-4 przykłady on podaje. Und dann sitze ich manchmal da und denke, oh wow. I tak potem wtedy siedzę i czasami się zastanawiam o ludzie. Was für ein Wort, wenn der Herr mich benutzen will. Jeśli Pan chce mnie teraz użyć. Was soll ich denn noch alles machen? To cóż jeszcze ja mam czynić? Das und das und das. Ganz verschieden. I to całkiem różne przecież tematy. Das war in der Schule doch einfacher. Przecież w szkole było to prostsze. Wenn ich eine Unterrichtsstunde hatte bei den Zehnjährigen, dann hatte ich Zehnjährige vor mir. Jeśli miałem lekcje z 10-letnimi uczniami, to byli to 10-letni uczniowie. Und dann hatte ich Mathematikunterricht. I miałem jako lekcję matematykę. Und in der nächsten Stunde hatte ich Physikunterricht. A następnym godzinie miałem fizykę. Vielleicht bei den Abiturienten. Być może wśród maturzystów. Es war also klar, welche Klasse ich habe. Więc jasne było, jaką mam klasę przed sobą. Und welches Fach ich habe. I jaki przedmiot. Und alles war vorgeschrieben, der Lehrplan. I wszystko było już z góry wyznaczone, jak mają wyglądać lekcje. Also Lehrer in der Schule sein ist überhaupt nicht schwer. Więc być nauczycielem w szkole to wcale nie jest trudne. Aber Lehrer im Volke Gottes sein. Ale być nauczycielem wśród ludu Bożego. Wo die Zuhörerschaft völlig verschieden ist. Gdzie słuchacze są zupełnie różni. Nicht nur im Alter. Nie tylko w wieku. Auch in den persönlichen Erfahrungen. Także w osobistych doświadczeniach. Vom Charakter her. Charakteru. Und jeder soll empfangen. I każdy ma coś otrzymać. Ja, wie geht das? Panie, jak to się dzieje? Nicht wahr, das ist nicht einfach. Das kann eigentlich nur der Herr. Prawda, to nie jest wcale proste. To właściwie jedynie Pan potrafi. Gar nicht einfach, die richtige Speise zur richtigen Zeit. To nie jest wcale proste podać właściwy pokarm o właściwej porze. Seht ihr, ich bin, als ich, es war mit das erste Mal, als ich nach Rumänien gefahren bin. Widzicie, to było tak, jak to był jeden z tych pierwszych razów, gdy pojechałem do Rumunii. Ich hatte eine lange Fahrt hinter mir. Miałem za sobą długą podróż. Und die Geschwister meinten mir was ganz Gutes zu tun. I ci wierzący tamtąd myśleli, że uczynią mi coś bardzo dobrego. Sie haben mir ein so großes Stück, so dick, weißen Speck auf den Teller getan. Oni podali mi na talerz taki bardzo wielki kawałek, taki wysoki, gruby, samego boczu, słoniny. Tak. Kalten weißen Speck. Zimną, białą słoninę. Das war für sie eine Delikatesse. Dla nich to było... Sie wollten mir eine Freude damit machen. Chcieli mnie tym wyprawić radość. Aber nach der langen Autofahrt hätte ich gedacht, das war jetzt nicht zur rechten Zeit. Ale ja po tej długiej podróży pomyślałbym sam o sobie, to nie było o właściwej porze. Das war zu schwere Nahrung. To był za ciężki pokarm teraz. Sie haben es gut gemeint und ich habe auch kein Wort gesagt. Oni to dobrze mieli na myśli, ja też ani jednego słowa nie powiedziałem. Und habe es brav gegessen. I grzecznie to zjadłem. Manchmal merkt man das heute noch. Ja, wir wollen wieder ernst werden. Zur rechten Zeit. Das ist nicht einfach. Das sieht man vielleicht etwas in der Versammlung. eine Fehlentwicklung. Jakiś błędny rozwój. Und von meinem Naturell bin ich eigentlich immer jemand. A z mojej natury jestem zawsze jakąś taką osobą. Den, wie man sagt im Deutschen, den Stier bei den Hörnern packt. Który, tak mówi się w niemieckim, który zaraz łapie tego byka na swoje za rogi. Das heißt, das Problem gleich anfasst. To znaczy, problem natychmiast się, go, się nim zajmuje. Aber manchmal ist das nicht gut. Ale czasami to nie jest dobre. Als der Herr Jesus mit der Frau am Brunnen Jakobs gesprochen hat, gdy Pan Jezus rozmawiał z tą kobietą przy studni w Sychar, hat er nicht sofort die Sünde angesprochen, in der diese Frau lebt. To nie natychmiast on doszedł do, zaczął mówić o tym grzechu, w którym żyła ta kobieta. Er hat ihr erst das lebendige Wasser angeboten. Najpierw on ofiarował jej tą wodę żywą. Hat zu ihrem Herzen gesprochen. Przemawiał do jej serca. Und dann erst, als sie sagt, gib mir zu trinken dieses Wasser. A dopiero potem, gdy ona powiedziała, daj mi tą wodę, daj mi pić. Dann hat er das Problem angesprochen. Dopiero wtedy on dotknął się tego problemu. Aber sehr fein. Ale bardzo delikatnie. Er hat nicht gesagt, aber dieses Wasser kann ich dir erst geben, wenn du Buße tust. On nie powiedział, ale tej wody ci tylko wtedy mogę dać, gdy będziesz pokutowała. Und aus deinem sündigen Leben aussteigst. Gdy wyjdziesz z tego grzesznego życia. Nein, er hat nur gesagt, geh hol deinen Mann. Nie, on tylko powiedział, idź i idź po swojego męża. Und dann kam alles ans Licht. I wtedy się wszystko ujawniło. Der Herr Jesus ist nicht immer gleich mit der Tür ins Haus gefallen. Pan Jezus nie zawsze zaraz jakby wpadł drzwiami do domu. Das immer zur rechten Zeit ist nicht einfach. Jeśli chodzi o to, o właściwej porze, zawsze o właściwej porze, to nie jest proste. Eigentlich können wir das nur, wenn wir uns ganz vom Herrn leiten lassen. Właściwie potrafimy to tylko wtedy, gdy całkiem dajemy się kierować przez Pana. Aber das immer zu wissen. Ale aby właśnie o tym zawsze wiedzieć, ist nicht einfach. Jak należy postąpić, to nie jest to proste. Ich habe immer das große Vorrecht. Ja zawsze mam ten wielki przywilej. Während der Konferenz in Dillenburg. Że podczas konferencji w Dillenburgu. Den gleichen Gastgeber zu haben, wie auch Max Billiter. Że mam tego samego gospodarza, jakim, jak Marco, też brat Max Billiter. Wir wohnen immer Zimmer an Zimmer. Zawsze mieszkamy obok siebie w tych pokojach. Seit vielen Jahren. I to już od wielu lat. Und abends ist er meist noch in einer Versammlung. A wieczorem to często jest tak, że w większości on jest w jakimś zgromadzeniu jeszcze. Und ich bin in einer anderen. A ja w jakimś innym. Und dann kommen wir wieder in unser Quartier. I potem znów powracamy do naszego kwateru. Und dann fragt er mich, Horst, worüber hast du gesprochen? A on potem się mnie pyta, Horst, o czym ty mówiłeś? Ich frage ihn das Gleiche. A ja pytam się go to samo. Und wir tauschen uns sehr schön aus. I tak nawzajem sobie o tym opowiadamy. Es war vor zwei Jahren, glaube ich. A myślę, że było to dwa lata temu. Da fragte er mich nicht, Horst, worüber hast du gesprochen? I zapytał się mnie, Horst, o czym, nie zapytał się mnie, Horst, o czym mówiłeś? Er fragte mich. Zapytał się mnie. Horst, bist du hundertprozentig sicher? Horst, jesteś 100% pewny, dass worüber du heute Abend gesprochen hast. Że to, o czym ty dzisiaj wieczór mówiłeś, genau das war, was der Herr wollte. Że było to dokładnie tym, co Pan chciał. Ich war still. Ja byłem cicho. Ich hätte gerne gesagt, ja, ganz, ganz hundertprozentig. Chętnie bym powiedział, tak, tak, 100%. Aber das traute ich mir nicht. Ale nie odważyłem się tak powiedzieć. Er merkte mein Zögern. I on zauważył moje wahanie. Und dann schmunzelte er. I potem się miał uśmiech na twarzy. Und dann sagte er, Horst, ich war es nicht. I powiedział, Horst, ja nie byłem 100% pewny. Der ältere Bruder. Ten starszy brat. Kam mir in seiner Bescheidenheit zuvor. W swojej skromności wyszedł mi naprzeciw. Er sagt, manchmal wissen, manchmal haben wir ja doch den Eindruck. On mówi, czasami mamy takie wrażenie. Das ist es, genau das. Że to jest to, tak dokładnie to. Aber manchmal hoffen wir, dass das so ist. Ale czasami mamy nadzieję, że tak jest. Mich hat diese Ehrlichkeit des Bruders beschämt. I, a mnie ta szczerość tego brata zawstydziła. Wir wollen bescheiden bleiben. Chcemy pozostać prostymi, prostodusznymi. Aber letzten Endes ist es schon so, dass eigentlich das der Herr will. Ale ostatecznie właściwie tak jest, że Pan rzeczywiście tego chce. Dass wir das sagen, was er will. Abyśmy to powiedzieli, co on chce. Aber das ist wirklich eine große Verantwortung. Ale to rzeczywiście jest wielką odpowiedzialnością. Weiß nicht, ob ihr das einmal gehört habt. Nie wiem, czy to już kiedyś słyszeliście. Bruder Arend Remmers war in einer Versammlung zu Vorträgen eingeladen. Brat Arend Remmers był w pewnym zgromadzeniu zaproszony na wykłady. Am Freitagabend, am Samstagabend, am Sonntagabend. W piątek, sobotę i w niedzielę wieczór. Und am Sonntagnachmittag in der normalen Stunde der Zusammenkunft. I w niedzielę po południu w normalnym zgromadzeniu na ogłoszenie słowa. Haben natürlich alle erwartet, dass Arend auch dort spricht. To oczywiście wszyscy oczekiwali, że i Arend tam będzie przemawiał. Aber Arend blieb sitzen. Ale Arend siedział dalej. Also die Geschwister wurden schon unruhig. I wierzący już zaczynali się niepokoić. Das hat Arend nicht gestört. Ale to mu wcale go nie przeszkadzało. Ich weiß nicht, wie viele Minuten vergangen sind. Znaczy, wcale mu nie przeszkadzało i ja nie wiem, ile minut przeminęło. Dann hat Arend laut gesagt. I wtedy Arend głośno powiedział. Geschwister, der Herr hat mir nichts gegeben. Drodzy braterstwo, Pan mi nic nie dał. Irgendjemand im Raum ist hier dem Herrn ungehorsam. Ktoś tutaj w tym pomieszczeniu jest Panu nieposłuszny. Denn der Herr muss irgendeinem was gegeben haben, aber mir hat er nichts gegeben. Gdyż Pan musiał komuś innemu coś podać, ale mi nic nie dał. Dann stand nach einer Weile ein ganz junger Bruder auf. I po pewnym czasie wstał bardzo młody brat. Der noch nie gesprochen hat. Który jeszcze nigdy nie mówił. Und er hat ihm wirklich was gegeben. I Pan rzeczywiście mu coś dał. Das ist also, wie gesagt, ich nenne diese Beispiele, um zu zeigen, dass das gar nicht so einfach ist. Jak już powiedziałem, ja te przykłady wspominam po to, aby pokazać, że to wcale nie jest takie proste. Und dann wird von jenem Knecht gesagt. A potem jest powiedziane o tym słudze. Wenn er das tut, dann ist er glückselig. Że jeżeli w ten sposób postępuje, jest on szczęśliwy albo głowo szczęśliwy. Weil der Herr ihn gerade so vorfindet. Jeśli Pan właśnie w takim stanie go znajdzie. Geschwister, stell dir mal vor, ihr seid in einer Versammlung. Drodzy bracia, siostry, wyobraźcie sobie, że jesteście w pewnym zgromadzeniu. Vielleicht für viele, viele Jahre. Być może w ciągu wielu, wielu lat. Das ist ja bei vielen so. Tak, przecież jest wśród wielu tak. Robert ist schon viele, viele Jahre hier. Robert już jest wiele, wiele lat tutaj. Ich beglückwünsche den Robert. Ja gratuluję Robertowi. Er ist hier an einem Ort, wo ich denke, dass ja, die Worte, die hier gesagt werden, Frucht bringen. Jest on na miejscu, gdzie ja myślę, że te słowa, które są wypowiadane, przynoszą owoc. Aber ich kenne andere Orte. Ale znam inne miejsca. Wo Brüder sich über Jahre bemühen. Gdzie bracia przez wiele lat starają się. Und es geht immer weiter abwärts. A rozwój właściwie jest coraz bardziej w dół. Die Geschwister verweltlichen immer mehr. Wierzący coraz bardziej stają się podobni do świata. Die Brüder stemmen, oder der Bruder stemmt sich mit aller Kraft dagegen. A ten brat jakby chce się całą swoją siłą temu przeciwstawić. Es ändert sich nicht. Ale nic się nie zmienia. Wisst ihr, dann kann manchmal der Gedanke aufkommen. Wiecie, to czasami może powstać taka myśl. Ich habe keine Lust mehr. Ich kann nicht mehr. Że już mi się nie chce, ja już nie potrafię. Man geht weg. Ktoś chce już stamtąd odejść czy odjechać. Der Elia war auch mal so weit. Eliasz też był tak daleko w takim stanie. Und dann besteht die Gefahr, dass man aufhört. I istnieje takie niebezpieczeństwo, że ktoś chce jakby się poddać. Aber dann steht hier. Ale tutaj jest napisane. Glückselig der Knecht. Błogoszczęśliwy ten sługa. Denn wenn der Herr kommt, er damit beschäftigt wird. Którego Pan jego, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. Das will ich zur Ermunterung sagen. To chciałbym powiedzieć jako zachętę, czy pocieszenie. Auch wenn es vielleicht gar nicht so einfach ist. Nawet jeśli być może ta sprawa nie jest taka prosta. Wenn man so wenig Frucht sieht. Jeśli widzi się tak mało owocu, dann wollen wir weiter den Dienst tun. To chcemy dalej czynić tą służbę. Nicht auf den Erfolg so sehr gucken. I nie tak bardzo patrzeć na jakieś sukces. Sondern in Treue den Dienst tun in Erwartung des Herrn. Ale wykonywać dalej tą służbę w wierności w oczekiwaniu na Pana. Vers 48 ist ganz eigenartig. A 48 wiersz jest bardzo dziwny. Wenn aber jener böse Knecht. Jeśli by zaś ów zły sługa. Der kommt ganz plötzlich. On tak bardzo nagle jest przedstawiony. Und dann heißt auch noch jener böse Knecht. I jeszcze napisany jest ten ów zły sługa. Eigenartig, nicht? To jest dziwne, prawda? Der Herr hat doch vorher gar nicht von ihm gesprochen. Przecież Pan przedtem wcale o nim nie mówił. Und es ist ja auch sicher nicht so, dass der gute Knecht zu einem Bösen geworden ist. Das glaube ich auch nicht. Z pewnością też nie jest tak, że ten dobry sługa stał się nagle jakimś złym. Ja w to nie wierzę. Stefan, auch jener böse Knecht? Ja, das ist ganz eigenartig. To jest bardzo zadziwiające, prawda? Der Herr spricht von ihm, als wenn er ihn vorher schon mal erwähnt hätte. Pan mówi o nim tak, jakby już przedtem o nim coś powiedział. Ich kann euch letzten Endes nicht erklären, warum das so ist. Ja ostatecznie nie potrafię wam wytłumaczyć, dlaczego to tutaj tak jest. Was? Womit fing das Böse bei diesem Knecht an? Czym rozpoczęło się to zło tego sługi? Damit, dass er sagte, mein Herr verzieht zu kommen. Tym, że powiedział, mój Pan zwleka z przyjściem. Damit fing, nahm das Böse seinen Lauf. Z tym to zło się rozpoczęło i rozwinęło. Es ist ja eigenartig, Geschwister, dass in diesen drei Gleichnissen jest to zadziwiające, drodzy bracia i siostry, że w tych trzech podobieństwach nicht gesagt wird, ja, das sind jetzt also Knechte, że nie jest tutaj powiedziane, że to są słudzy, die dienen bis an ihr Lebensende. Oni służą aż do końca swojego życia. Dann kommt die nächste Generation der Knechte. Potem przychodzi następna generacja tych sług. Und dann wieder Knechte. Potem znów jakieś Knechte. Und irgendwann kiedyś tam eine Generation von Knechten, das sind dann die letzte. Jaka, die erleben das kommende Herrn. Jaka tam pewna generacja sług, że oni przeżywają to przyjście Pana. So ist ja eigentlich die Wirklichkeit. Bo przecież taka jest rzeczywistość. Paulus ist heimgegangen. Paweł już odszedł do Pana. Timotheus ist heimgegangen. Timoteusz odszedł do Pana. Die treuen Männer, denen Timotheus was vertrauen sollte, die sind auch heimgegangen. Ci wierni słudzy przy mężowie, którym Timoteusz miał coś powiedzieć, oni też odeszli do Pana. Generation um Generation. Generacja przez generację. Aber so wird das die drei Gleichnisse. Ale w ten sposób nie są przedstawione te trzy podobieństwa. Der Knecht, der am Anfang war, ten sługa, który był na początku, ist auch der, der das kommende Herrn erlebt. Jest także tym, który doświadcza, czy doznaje przyjście Pana. Und bei den Jungfrauen ist das ebenso. A w przypadku tych panien sprawa ma się tak samo. Und das zeigt uns, dass egal in welcher Generation wir leben, to pokazuje nam, że niezależnie od tego, w jakiej generacji żyjemy, das soll immer lebendig bei uns sein, to powinno w naszych sercach być żywe. Die Erwartung des kommens des Herrn. To znaczy to przyjście Pana, oczekiwanie na to przyjście Pana. Wir haben in allen drei Gleichnissen einen gewissen Hinweis darauf, dass viel Zeit vergeht. Wszystkich tych trzech podobieństwach mamy pewną wskazówkę na to, że mija wiele czasu. Hier in dem ersten Gleichnis eben in dieser Aussage dieses bösen Knechtes, mein Herr bleibt noch aus. Tutaj w tym podobieństwie mamy znajdujemy to w tej złej wypowiedzi tego sługi mówiącego mój Pan zwleka z przyjściem. In dem Gleichnis von den Jungfrauen, w tym podobieństwie tych panien, finden wir diese Dehnung der Zeit, in dem das sie eingeschlafen. Znajdujemy to jakby rozciągnięcie czy przedłużenie tego czasu w tym, że one zasnęły. Sie sind ausgegangen, one wyszły dem Bräutigam entgegen, naprzeciw oblubieńca, und dann sind sie unterwegs eingeschlafen. A potem w drodze zasnęły. Weil noch nicht kam. Dlatego, że jeszcze nie przyszedł. Und in dem letzten Gleichnis, da wird es ganz deutlich gesagt. W ostatnim podobieństwie jest to bardzo wyraźnie powiedziane. Nein, ja. Wo heißt es da? Ja, für den Bekreister. Er reiste außer Landes. Ja, in Vers 19. Nach langer Zeit aber kommt der Herr. I wierszu 19 jest napisane, a po długim czasie powraca Pan. Also in jedem Gleichnis haben wir doch den Aspekt, dass da viel Zeit vergeht. Więc w każdym podobieństwie mamy ten aspekt, że mija dużo czasu. Aber in jedem Gleichnis wird uns auch gesagt, wartet. Ale w każdym podobieństwie też nam jest powiedziane, czekajcie, czyli czuwajcie. In dieser Erwartung. Żyjcie w tym oczekiwaniu. Lass mich da nachher noch etwas zu sagen. Gut, że potem jeszcze coś powiem na ten temat. Nun, wir sehen, also dieser Gedanke, mein Herr verzieht. Widzimy więc, że ta myśl, że mój Pan zwleka. Das sehen wir in der Christenheit, in der Kirchengeschichte ganz deutlich. To w chrześcijaństwie, w historii Kościoła widzimy bardzo wyraźnie. Die ersten Christen haben den Herrn Jesus erwartet. Pierwsi chrześcijanie oczekiwali Pana. Paulus sagt in 1. Thessalonich. Paweł w 1. Thessalonicza 4 mówi: wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn. My żyjący, którzy pozostaniemy aż do przyjścia Pana. Wir. My. Er hat sich da gesehen darin. On się widział w tej grupie tych wierzących. Er hat auf den Herrn Jesus gewartet. On czekał na Pana Jezusa. Am Ende seines Lebens wusste er. pod koniec swego życia jednak on wiedział, że nadszedł czas jego odejścia. Aber grundsätzlich seine Haltung war, wir die Lebenden. Ale jego zasadnicze usposobienie było takie, że mówił, my żyjący. Er wollte lieber überkleidet als entkleidet. On raczej wolał być przeobleczony niż zewleczony. Przeobleczony niż zewleczony. Also da war diese lebendige Hoffnung auf den Herrn Jesus. Więc on posiadał tą żywą nadzieję na Pana, w Panu Jezusie. Etwa 300 nach Christus. Około w 300 roku po Chrystusie ging diese Hoffnung langsam verloren. Ta nadzieja pomalutku się utraciła. Das fing an, als Konstantin dies Christentum zur Staatsreligion erklärte. Rozpoczęło się to w czasie, gdy Konstantyn deklarował chrześcijaństwo jako religię światową. Als die Christen nicht mehr verfolgt wurden. W chwili, gdy chrześcijanie nie byli już prześladowani. Das ist klar, solange sie verfolgt wurden. To jest jasne, że tak długo, jak byli prześladowani, haben sie immer gerufen, Herr Jesus, komm. To zawsze wołali, Panie Jezu, przyjdź. Erlöse uns hier aus dieser Not. Wyzwól nas tutaj z tej biedy. Aber als es sich lohnte, Christ zu sein. Ale gdy nagle sprawa była tak, że się opłacało być chrześcijaninem, als die höchsten Staatsämter an Christen vergeben. Gdy te najwyższe miejsca w państwie czy w rządzie były przekazywane chrześcijanom, da ging der Blick vom Himmel auf die Erde. To w tej chwili spojrzenie w górę, na niebo, odwróciło się ku ziemi. Und das Kommen des Herrn wurde geriet in Vergessenheit. I przyjście Pana zaczęto zapominać. Dann sehen wir noch, dass es nicht nur, dass er nicht nur sagte, dass der Herr bleibt aus, sondern er fängt an, seine Mitknechte zu schlagen. Widzimy potem, że nie tylko on mówił, Pan mój zwleka z przyjściem, ale zaczął także bić współsługi swoje. Was finden wir dann vor allem sehr deutlich im Mittelalter? Tą rzecz bardzo wyraźnie znajdujemy wśród wieku. Und dann finden wir zum Schluss noch, dass sie mit den Trunkenen gegessen und getrunken haben. Sie haben also sich dem Wohlleben hingegeben. Więc jakby oddali się takiemu lekkiemu życiu w dobrobycie. Manche Päpste sind dafür ein wirklich krasses Beispiel. Jedni papieże są właśnie na to bardzo wyraźnym przykładem. Und das Ende sehen wir dieses bösen Knechtes. A koniec tego złego sługi. Er geht verloren. Widzimy, że on idzie na zatracenie. Nun kommen wir zu dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Przechodzimy teraz do podobieństwa o tych 10 pannach. Das erste, was sie von ihnen gesagt wird, ist, sie gingen aus dem Bräutigam entgegen. Pierwsze, co o nich jest powiedziane, że one wyszli naprzeciw chrubieńca. Indem sie die Lampen nahmen. Przez to, że wzięli ze sobą lampy. Sie gingen aus. Znaczy, oni wyszli. One wyszły. Wovon? Ale z czego, czy skąd? Welchen Ort haben sie verlassen? Jakie miejsce one opuściły? Ja, jetzt hier in diesem Gleichnis natürlich, ja da wo sie sonst wohnten, vermutlich. W tym podobieństwie prawdopodobnie opuściły one to miejsce, w którym zazwyczaj mieszkały. Den Ort haben sie verlassen und hinausgegangen. Opuściły to miejsce i wyszły na zewnątrz. Um dem Bräutigam entgegenzugehen. Aby wyjść naprzeciw oblubieńca. Seht ihr, so ein Gleichnis hätte im Judentum überhaupt nicht gepasst. Widzicie, takie podobieństwo w żydostwie wcale by nie pasowało. Juden sind nicht hinausgegangen. Żydzi nie wychodzili na zewnątrz. Juden waren aufgefordert, im verheißenen Land zu bleiben. Bo Żydzi byli jakby wezwani do tego, aby pozostali w tej ziemi obiecanej. Aber Christen sollten hinausgehen. Ale chrześcijanie powinni wychodzić na zewnątrz. Die ersten Christen. Pierwsi chrześcijanie. Kamen aus dem Judentum. Pochodzili z żydostwa. Sie mussten hinausgehen. Oni musieli wyjść na zewnątrz. Sie mussten das, wo sie bisher waren, verlassen das Judentum. Musieli to, w czym przedtem trwali, opuścić, to znaczy to żydostwo. Das finden wir in Hebräer 13. Znajdujemy to w Hebrajczyku w 13 rozdziale. Sie sollten hinausgehen, außerhalb des Lagers. Mieli wyjść na zewnątrz, poza obóz. Die Schmach des Christus tragen. Nosząc pochambienie Chrystusa. Also das war galt für die Christen, die aus den Juden kamen. To dotyczyło chrześcijan pochodzących z Żydów, przez żydostwo. Und für die Christen, die aus den Heiden kamen. A dla chrześcijan pochodzących z pogaństwa. Schlagen wir mal auf, 2. Korinther. Otworzymy tutaj 2. Koryntian. Kapitel 6. szósty rozdział. Drugi Koryntian 6, wiersz 17. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Chrześcijanie z pogaństwa też musieli wyjść na zewnątrz. Sie mussten das Heidentum hinter sich lassen. Musieli zostawić za sobą pogaństwo. Welches Teil hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Bo jakiś udział czy dział ma wierzący z niewierzącym? Christus mit Belial. I Chrystus z Belialem. Sie hatten da diese Götzenbilder. Przecież poganie mieli te bożki. Sie mussten hinausgehen. Musieli więc wyjść na zewnątrz. Haben sie auch gemacht? Tak też postąpili. Die einen haben das Judentum verlassen. Ci jedni opuścili Żydostwo. Die anderen haben das Heidentum verlassen. A ci drudzy pogaństwo. Hinaus. Więc na zewnątrz. Am Anfang sind diese Jungfrauen gar nicht zu unterscheiden. W początku te panny wcale nie da się rozróżnić. Sie werden im Vers 1 auch gar nicht unterschieden. W wierszu pierwszym też wcale nie są one rozróżnione. So wird einfach gesagt, 10 Jungfrauen. Po prostu jest powiedziane 10 panien. Die Jungfrau spricht davon, Paulus sagt einmal in Bezug auf die Korinther, er wollte sie als eine keusche Jungfrau dem Herrn darstellen. Paweł mówi o wierzących z Koryntu, że chciał ich jak przedstawić Chrystusowi jako czystą pannę. Eine Jungfrau ist unbefleckt. Panna jest nieskalona, jest nieskalana. Ale sucht er von uns, dass wir unbefleckt von der Welt sind. Tego Pan szuka u nas, abyśmy byli niesplamieni i nieskalani tym światem. Und dass unser Herzen ihm gehören. I aby nasze serca należały do niego. 10, diese Zahl spricht von Verantwortung. 10, ta liczba mówi o odpowiedzialności. 10 Gebote. Posiadamy także 10 przykazań. Immer wenn die Zahl 10 in der Schrift auftaucht, wird unsere Verantwortung vorgestellt. Zawsze, gdy w Piśmie pojawia się liczba 10, przedstawiona jest nasza odpowiedzialność. Die Verantwortung ist hier, ist in Erwartung des Bräutigams ihm entgegenzugehen. A odpowiedzialność tutaj to jest wychodzić naprzeciw oblubieńca w oczekiwaniu na niego. In Vers 2, das ist natürlich das Auge Gottes. W wierszu drugim to oczywiście tutaj jest przed nami oko Boże. Wenn auch die Jungfrauen äußerlich nicht zu unterscheiden waren. Nawet jeśli te panny zewnętrznie nie dało się rozróżnić. Ist das Urteil 5 waren töricht und 5 klug. To jednak osąd czy ocena jest taka. 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. In Vers 3 wird dann gezeigt, was die Ursache für diese Beurteilung ist. W wierszu trzecim jest powiedziane, co było powodem na taki osąd. Eben die Mitnahme von Öl oder die Nichtmitnahme von Öl. Mianowicie to, że pewne wzięły ze sobą oliwę, a pewne nie. Die Lampe ist ein Bild unseres Bekenntnisses. Lampa jest obrazem naszego wyznania. Und auch der Verantwortung, Licht zu spenden. I także obrazem tej odpowiedzialności, abyśmy wydawali światło. Wir sehen das in Bezug auf Versammlungen in Offenbarung 1 bis 3. Widzimy to także w stosunku do tych zgromadzeń w objawieniu pierwszym, drugim i trzecim rozdziale. Wo die Versammlungen mit einem Leuchter verglichen, die sieben Versammlungen mit sieben Leuchtern verglichen werden. Gdzie tych siedmiu zgromadzeń jest porównanych do siedmiu świeczników. Wir sollen ein Licht sein in dieser Welt. Mamy więc być światłem w tym świecie. Aber was nützt eine Lampe, ein Gefäß? Ale na cóż ma służyć lampa, pewne naczynie? Wenn kein Brennmaterial darin ist, kein Öl. Jeśli tam nie można znaleźć oliwy, więc tym, co może się palić. Dann kann sie kein Licht spenden. Wtedy ta lampa nie może świecić. Das Öl ist ein Bild des Heiligen Geistes. A ta oliwa, czy olej jest obrazem Ducha Świętego. Fünf von ihnen besaßen, also waren wirkliche Gläubige. Pięć z nich więc posiadały tego Ducha Świętego, były prawdziwymi wierzącymi. Fünf waren tote Bekenner. A pięć z nich było martwymi wyznawcami. Dann in Vers 5 der Bräutigam bleibt aus. W wierszu piątym jest tak, że oblubieniec jakby zwleka się, nie przychodzi. Und dann schliefen sie alle ein. I wtedy one wszystkie zasnęły. Auch die Klugen. Także te mądre. Das bedeutet, dass die Wahrheit vom Wiederkommen Christi in den Herzen erloschen ist. To oznacza, że ta prawda o powtórnym przyjściu Pana Jezusa jakby wygasła w sercu tych wierzących. Und das war vom dritten Jahrhundert. I było tak od trzeciego wieku po Chrystusie. Bis im großen Ganzen bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. Aż tak mniej więcej do początku XIX wieku. Über eine ganz lange Zeit war das Kommen des Herrn nicht mehr das, was auch die wirklich Gläubigen kannten. Więc przez bardzo długi czas przyjście Pana nie było tym, co wierzący rzeczywiście znali. Diese Phase der Schläfrigkeit, ten czas tej senności, beachten wir den Satz genau. I dobrze zważmy na to zdanie. Sie wurden schläfrig. One się zdrzemnęły, jakby stały się śpiące. Und sie schliefen ein. A potem dopiero zasnęły. Das ist eine Entwicklung. Tutaj widzimy rozwój. Mir geht das manchmal so. Mi też tak czasami, ja też tak czasami to przeżywam. Wenn ich nachts noch 500-600 Kilometer vor mir habe. Jeśli ja w nocy mam przed sobą jeszcze 500 albo 600 kilometrów. Und wenn dann so der Sekundenschlaf kommt, der ist ja gefährlich. Przychodzi ten sen sekundowy, wiemy, że jest on bardzo niebezpieczny. Ale jest mama mój. Geistliche Lieder laufen. To wtedy jest tak, że puszcza się jakieś duchowe pieśni. Wenn man ein bisschen wach bleibt, dann kurbelt man mal das Fenster runter. Aby się znów jakoś z tego przebudzić, wtedy się otwiera jeszcze man okno. Man tut so alles, um einigermaßen die Schläfrigkeit zurückzudrängen. Czyni się wszystko, aby tą senność jakoś jeszcze powstrzymać. Aber manchmal war das dann doch so. Ale czasami jednak było tak. Dann dachte ich, jetzt kann ich nicht weiterfahren. Że już teraz powiedziałem, no już dalej nie mogę jechać. Jetzt wird's zu gefährlich, jetzt muss ich an den Rand stehen und mal ein, zwei Stunden schlafen. Teraz już sprawa jest zbyt niebezpieczna i muszę stanąć na poboczu i godzinę lub dwie się przespać. Bevor ein Unfall passiert. Zanim stanie się jakiś wypadek. Aber im Geistlichen nicht schläfrig werden. Ale w duchowym, w duchowej sferze stanąć się sennym. Und dann einschlafen. I potem zasnąć. Wenn du merkst, oh, ich habe heute gar keine Bibel gelesen. Ich zauważysz, ach, ja dzisiaj wcale nie czytałem Biblii. Dann war das so, als wenn du zum ersten Mal den Sekundenschlaf hattest. To było to tak, jakbyś już po raz pierwszy miał ten sen sekundowy. Und das ist ganz schlimm, wenn du das dann einfach übergehst. I wtedy jest to bardzo złe albo straszne, jeśli po prostu przechodzisz obok tego. Und am nächsten Tag auch keine Bibel liest. Und am nächsten Tag wieder keine Bibel liest. I następny dzień znów nie czytasz Biblii. Und irgendwann bist du eingeschlafen. I w pewnej chwili naprawdę zasnąłeś. Das ist jetzt in Bezug auf das Bibellesen so. I sprawa ma się tak odnośnie czytania Biblii. Das ist in Bezug auf die Besuche der Zusammenkünfte so. I także odnośnie odwiedzania zgromadzeń. Da fehlt man einmal. Raz kogoś brakuje. Dann kommt man wieder drei, vier Mal. Potem znów może jakieś 3-4 razy się przychodzi. Dann fehlt man wieder mal. Znów nie ma na tym zgromadzeniu. Und ihr kennt sowas. I wy znacie coś takiego. Dann werden die Abstände, wo man kommt, immer größer. A potem te odstępy, w których ktoś przychodzi, są coraz dłuższe. Und dann kommt man gar nicht mehr. A potem ten ktoś już wcale nie przychodzi. Man ist eingeschlafen. Ta osoba zasnęła. Wenn man überhaupt Leben aus Gott hat. Jeśli w ogóle posiadała życie z Bogiem. Ja, das Schläfrigwerden ist ein ernster Zustand. Tak, to ten stan senności jest poważnym stanem. Dann Vers 6, um Mitternacht aber erhob sich ein lauter Ruf, siehe der Bräutigam. A wiersz 6 mówi, o północy powstał głośny krzyk, czy głośny zew, oto oblubieniec. Geht aus ihm entgegen. Wyjdźcie mu na spotkanie. Es heißt nicht, siehe der Bräutigam kommt. Nie jestem w stanie, oto oblubieniec, przyjdźcie. Sehr viele, wenn ich sie nach diesem Vers frage und sage, weißt du, was da steht? Wielu, których pytam słowami, a wiesz co tam jest napisane? Der Bräutigam kommt. Tak, przychodzi oblubieniec. Sag ich mal, les mal genau. Ja potem zawsze mówię, przeczytaj dokładnie. Steht da nicht. Tam nie jest napisane. Siehe der Bräutigam. Jest napisane, oto oblubieniec. Es geht nicht, ich will das mal anwenden, es geht nicht um die Wahrheit des Wiederkommens des Herrn Jesus. Ja chcę to wytłumaczyć. Nie chodzi tutaj o tą prawdę przyjścia Pana Jezusa. Diese Wahrheit kann man kennen. Można znać tą prawdę. Und die kennt ihr alle. I wy ją wszyscy znacie. Es geht um seine Person. Chodzi o Jego osobę. Um seine Person. O Jego osobę. Natürlich, er kommt. Oczywiście, On przychodzi. Aber es geht um ihn. Ale chodzi o Niego. Geht aus ihm entgegen. Wyjdźcie mu naprzeciw, albo na spotkanie. Ja, jetzt hatten wir doch schon in Vers 1, a przecież już w wierszu pierwszym mieliśmy, dass diese 10 Jungfrauen ausgegangen sind. To, że te, tych 10 panien, one wyszły mu naprzeciw, albo na spotkanie. Und jetzt waren sie auf dem Weg, a teraz on był więc w drodze, eingeschlafen, tam one zasnęły, schläft worden, eingeschlafen, stało się sen, a potem zasnęły. Warum denn geht aus, wovon denn jetzt? Dlaczego jest więc powiedziane znów wyjdźcie, skąd teraz miały one wyjść? Mussten die denn nochmal ausgehen? Czy więc jeszcze raz miały wyjść? Von was denn jetzt? Ale skąd, czy z czego teraz? Wir hatten das erste Ausgehen gesagt, das Ausgehen aus dem Judentum. To pierwsze wyjście, powiedzieliśmy, było to wyjście z Żydostwa. Für die eine Hälfte. Dla tej jednej połowy. Und das Ausgehen aus dem Heidentum für die andere Hälfte. A to wyjście z tego pogaństwa dla tej drugiej połowy. Aber wovon mussten die denn ausgehen um Mitternacht? Ale z czego mieli wyjść ci teraz o północy? Da ging es nicht mehr um ein Ausgehen aus dem Judentum. Tu już nie chodziło o wyjście z Żydostwa. Da ging es auch nicht mehr um ein Ausgehen aus dem Heidentum. Także nie chodziło już o wyjście z pogaństwa. Da war doch die ganze Christenheit und die schlief vor sich hin. Przecież było tutaj całe chrześcijaństwo, one spało tak sobie. Es war das Ausgehen aus dem religiösen System. Chodzi tutaj o wyjście z tego religijnego systemu chrześcijańskiego. Das geschah ja im 19. Jahrhundert auch. Dokładnie to też nastąpiło w XIX wieku. Das Bewusstsein der Wiederkunft des Herrn. Nastąpiła świadomość przyjścia Pana. War eine Sache. To było jedną rzecz. Er kommt! On przychodzi. Aber das Verlassen unbiblischer Systeme. Ale to opuszczenie tych niebiblijnych systemów war direkt verbunden damit. Było z tym bezpośrednio związane. Sie haben das verlassen, was sich da mit der Zeit gebildet hatte. Oni opuścili wszystko to, co z czasem się stworzyło. Diese ganzen christlichen Strukturen. Wszystkie te chrześcijańskie struktury. Die nicht mehr mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Które już nie zgadzały się ze Słowem Bożym. Das war für sie nicht einfach. Dla nich to nie było proste. Viele von ihnen, manche von ihnen waren Würdenträger innerhalb der großen anglikanischen Kirche. Jedni z nich byli nosicielami pewnej godności w kościele anglikańskim. Das war für sie nicht einfach, als die ersten vier Brüder zum ersten Mal das Brot brachen. To nie było dla nich proste, gdy po raz pierwszy tych pierwszych czterech braci łamało chleb. Außerhalb dieses Systems. Poza tym systemem. Das konnte man sich bis dahin überhaupt nicht vorstellen. Tego do tej pory nie dało się sobie w ogóle wyobrazić. Da hat man immer nur gesagt, das muss doch der Priester mir in die Hand drücken, das Brot. Do tej pory zawsze się myślało, to przecież jakiś kapłan musi mi do ręki dać ten chleb. Und ich könnte mir vorstellen, dass welche von euch, die aus dem Katholizismus kamen. Ja także mógłbym sobie wyobrazić, że niejedni z was, którzy pochodzicie z katolicyzmu, vielleicht am Anfang auch gedacht haben, geht das überhaupt? Być może na początku też myśleliście, czy da się to tak w ogóle zrobić? Kann man so etwas tun, ohne dass da der Priester in seinem Gewand ist? Czy można coś takiego w ogóle czynić bez obecności kapłana w jakiejś pewnej szacie? Das Verlassen von diesem System ist gar nicht so einfach. Opuszczenie takiego systemu wcale nie jest proste. Aber es geschah. Ale jednak zostało dokonane. Aber jetzt könnte man denken, ja, haben das denn damals nicht nur die Klugen verlassen? Ale czy możemy teraz pomyśleć, czy w tamtym czasie nie tylko te mądre opuściły ten system? Wieder machen sich ja die zehn auf den Weg. To przecież znów wszystkie dziesięć tych panien, one wychodzą stamtąd. Vielleicht hat man das im 19. Jahrhundert noch nicht so klar gesehen. Być może w XIX wieku jeszcze nie tak dokładnie tego widziano. Aber sowohl Philadelphia, ale zarówno Philadelphia, als auch Laodicea, tak samo jak i Laodicea, haben ihre Wurzeln in Sardes und Thyatira. Mają swoje korzenie w Sardesie i w Thyatirze. Die einen wie die anderen. Zarówno ci jedni, jak i ci drudzy. Und was heute zum Teil auf evangelikalem Gebiet passiert. A co dzisiaj po części dzieje się na sferze ewangelikalnej, albo w ewangelicznych kościołach, das ist erschütternd. To jest wstrząsające. Da sind welche viele darunter, die wirklich törichte Jungfrauen sind. Wielu wśród nich jest, którzy właściwie są tutaj obrazowane w tych głupich panach. Die kein Leben aus Gott haben. Ci, którzy nie mają, czy którzy nie mają życia z Boga. Viel weiter will ich das Gleichnis gar nicht verfolgen. Wiele bardziej, czy dalej chciałbym, nie chciałbym już śledzić to podobieństwo. Die Törichten, die an erkennen, die Lampen erlöschen. te głupie, które rozpoznały, że ich lampy kapnęły, bitten gasy, die klugen ihnen von ihrem Öl abzugeben. Proszą tych mądrych, aby oddały im co nieco z tej oliwy. Aber das geht nicht. Ale to się nie da. Ich kann meinen Glauben nicht einem anderen geben. Ja nie mogę dać mojej wiary komuś innemu. Man kann das nicht weitergeben. Tego nie można przekazać dalej. Jeder muss sich selbst bekehren. So will ich das mal anwenden. Każdy sam musi się nawrócić. Tak chciałbym to zastosować. Der Herr kommt und die bereit waren, gehen zur Hochzeit ein. Tam przychodzi i te, które były gotowe na wesele, one tam wchodzą. Und die Tür wurde verschlossen. I drzwi zamknięto. Das ist so ein Ausdruck, der so was Endgültiges hat, nicht? To jest taki wyraz, który ma w sobie coś jakby ostateczne. So ähnlich wie bei der Arche, dann wurde die Tür verschlossen. Podobnie jak to było w przypadku Arki, tam też drzwi zostały zamknięte. Ich denke sicher, als dann das Wasser kam. Ja jestem pewny, że w chwili, gdy woda potem przyszła, da sind sie gelaufen zur Arche. To, że oni wtedy wszyscy biegli do tej Arki. Und versuchen noch reinzukommen, also das wird nicht beschrieben, aber ich kann mir vorstellen. To wprawdzie nie jest opisywane, ale ja sobie to wyobrażam, że wszyscy starali się tam jeszcze wejść. Aber die Tür war verschlossen. Ale drzwi były zamknięte. Ja auch. Tutaj też. Und dann sagt der Herr, ich kenne euch nicht. A potem Pan mówi do nich, nie znam was. Das Griechisch, der griechische Text könnte auch übersetzt werden. Ten grecki tekst tutaj też można by przetłumaczyć. Ich habe keinerlei Beziehung zu euch. Nie mam żadnego stosunku czy żadnej relacji względem was. Es sind genau die gleichen Worte. Są to dokładnie te same słowa. Und das ist erschütternd. I to jest wstrząsające. Die Petrus gesagt hat, als den Herrn verleugnet. Te same słowa, które wypowiedział Piotr, gdy zaparł się Pana. Ich kenne ihn nicht. Nie znam go. Da hat er gesagt, ich habe keinerlei Beziehung zu der Person. On wtedy powiedział, nie mam żadnej relacji czy stosunku z tą osobą. Zum Glück war das gelogen. Na szczęście w tej chwili to w przypadku jego było kłamstwem. Das war nicht wahr. To nie było prawdą. Der hatte zum Glück eine Beziehung. Ich sage nicht, dass eine Lüge glücklich ist, aber dass das nicht wahr war. Ja nie mówię, że kłamstwo jest szczęśliwe, ale że na szczęście, że to kłamstwo nie było prawdą. Das war sein Glück. To było jego szczęście. Er hatte eine Beziehung zum Herrn Jesus, aber er verleugnete sie nur. Bo miał relację z Panem, ale tylko ją zaprzeczał. Aber hier stellt das der Herr Jesus fest. Ale tutaj stwierdza Pan Jezus takie coś. Sie haben keine Beziehung zu ihm. Nie mają z nim żadnej relacji. Ich denke, dass wir müssen ja oft vorsichtig sein in der Beurteilung anderer Menschen. Myślę, że musimy zawsze być ostrożni w ocenie innych ludzi. Aber es geht uns ja manchmal so, wenn wir mit frommen Katholiken zusammen sind. Ale czasami odczuwamy coś takiego, gdy jesteśmy z bogobojnymi katolikami razem. Sie sind völlig überzeugt, gute Katholiken zu sein. Oni są zupełnie przekonani tego, że są dobrymi katolikami. Ich habe neulich jemand einen Bruder begraben. Ja niedawno temu einen Dienst bei der Beerdigung getan. Pełniłem służbę przy pogrzebie pewnego brata. Das war sein Wunsch gewesen. Było to jego pragnieniem. Er ist in der Ehe zum Glauben gekommen. On nawrócił się, będąc już żonatym. Seine Frau sie waren beide katholisch gewesen. I oni oboje byli katolikami. Seine Frau ist im Katholizismus geblieben. Jego żona pozostała w katolicyzmie. Und er hat ihr immer wieder gesagt, du musst dich bekehren. I on wciąż tam nowo powiedział do niej, ty musisz się nawrócić. Und jetzt habe ich das auf der Beerdigung nochmal gesagt. I ja teraz na tym pogrzebie powiedziałem te same słowa jeszcze raz. Weil ich wusste, das war ein Anliegen des heimgegangenen Bruders. Dlatego, że wiedziałem, że było to pragnieniem tego brata, który zasnął. Ich habe nichts gegen die katholische Kirche gesagt. Ja nic nie powiedziałem przeciwko Kościołowi katolickiemu. Es ging nicht darum, deren Irrtümer bloßzustellen. Nie chodziło o to, aby obnażyć ich błędne nauki. Aber die Frau konnte mir zum Schluss nicht einmal mehr die Hand geben. Ale ta żona pod koniec nie mogła mi nawet podać ręki. Mit versteinertem Gesicht saß sie da. Z kamienną twarzą tam siedziała. Aus ihren Augen schlug fast Hass. A z ich oczu prawie wytryskała nienawiść. Da musste ich erkennen. I na tym musiałem poznać. Und ich hatte sehr viel von dem Herrn Jesus erzählt. Ja bardzo dużo mówiłem o Panu Jezusie. Und was auf dem Kreuz von Golgatha getan hat. I co Pan Jezus uczynił na krzyżu Golgoty. Wenn sie eine Gläubige gewesen wäre. A gdyby ona była wierzącą osobą. Dann hätte nicht ein solcher Hass da sein können. To nie mogłaby być tam taka nienawiść. Ich hatte extra die Bibelstellen nach der katholischen Übersetzung vorgelesen. Ja nawet specjalnie przeczytałem te wersety biblijne według tłumaczenia katolickiego. Weil die Texte Übersetzung war gut. Bo ten tekst tego tłumaczenia był dobry. Um jeden Anstoß wegzunehmen. Starałem się więc odjąć wszelkie zgorszenie. Und da war nur Hass. Ale była tam tylko nienawiść. Kein Leben aus Gott. Nie ma więc życia z Boga. Und das ist furchtbar. A to jest straszne. Menschen, die religiös sind, ludzie, którzy są religijni, aber keine Beziehung zu Herrn Jesus. Ale którzy nie mają żadnej relacji z Panem Jezusem. Und hier sagt es der Herr Jesus. A tutaj wypowiada to sam Pan Jezus. Ich kenne euch nicht. Nie znam was. Wie dankbar können wir sein? Jakże możemy być wdzięczni? Wenn wir aus einem solchen System kommen. Jeśli pochodzimy z takiego systemu. Dass der Herr uns die Augen geöffnet hat. Że Pan otworzył nam oczy. Das ist doch nicht unser Verdienst. To przecież nie jest naszą zasługą. Das ist reine Gnade. Jest to czystą łaską. Ich möchte noch darauf aufmerksam machen. Chciałbym jeszcze zwrócić na to uwagę. Dass in diesem Gleichnis nicht kommt, dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Ich will nur kurz sagen, weil in der Pons steht hier auch so ein bisschen, ich weiß nicht, steht in Deutsch nicht, ne? Hast du gerade gesehen? Nee. Tylko chciałem powiedzieć, że w niemieckiej Biblii w 13 wierszu nie występuje słowo sędziowiecie, dlatego to, co Brat z początku powiedział, się zgadza z tym samym. Ich sage nochmal die Gedanken. Ja, wir haben in dem ersten Gleichnis, dass dieser böse Knecht an den Ort kommt, wo das Weinen und Zähneknirschen. W pierwszym podobieństwie mamy tą myśl, że ten zły sługa potem znajduje się w miejscu, gdzie jest rozgrzytanie zębów i płacze zgrzytanie zębów. Und das haben wir auch beim dritten Gleichnis. To samo znajdujemy też w tym trzecim podobieństwie. Aber diese Aussage fehlt bei dem Gleichnis der zehn Jungfrauen. Ale ta wypowiedź, tej wypowiedzi brakuje w tym podobieństwie o 10 pannach. Weil dort ist nicht das Verhältnis Herr-Knecht. Dlatego, że tutaj nie znajdujemy tej relacji pomiędzy Panem a sługą. Dort ist der Bräutigam. Tu mamy oblubieńca. Die Tür ist zwar verschlossen, und er sagt, ich kenne euch nicht. Drzwi wprawdzie zostały zamknięte i mówi, nie znam was. Und sie kommen natürlich an dem Ort. Ale i te osoby oczywiście też potem znajdą się w tym miejscu. Aber das wird hier nicht gesagt. Zgrzytania zębów, ale to tutaj nie jest powiedziane. Das würde nicht zu dem Charakter als dem Bräutigam passen. Bo to nie pasowałoby do tego charakteru tego oblubieńca. Er sagt nur, ich habe keine Beziehung. On tylko mówi, nie mam żadnej relacji z wami. Dann kommt dieses dritte Gleichnis. Następuje to trzecie podobieństwo. Wie gesagt, es zeigt, wie wir handeln sollen in Bezug nicht auf unsere Geschwister, das ist das erste Gleichnis, sondern in Bezug auf die Menschen draußen. Jak już powiedziałem, to podobieństwo nie mówi nam, jak mamy działać w zgromadzeniu, jak to pierwsze podobieństwo, ale mamy działać wobec tych ludzi tego świata. Wir sollen fleißig sein. Mamy być pilni. Und wenn man dieses Gleichnis vergleicht mit dem Gleichnis, was sehr ähnlich ist, in Lukas 19. Jeśli się porówna to podobieństwo z tym podobieństwem z Łukasza 19 rozdziału, które jest do tego bardzo podobne. Dann gibt es doch einen gibt mehrere Unterschiede, weil der wichtigste ist folgende. To jest tam wprawdzie więcej różnic, ale jedna najważniejsza różnica jest ta. In Lukas 19 bekommen alle Knechte gleich viel, ein Pfund. W Łukasza 19 rozdziale wszyscy słudzy otrzymują jedno i to samo, jeden funt, czy jeden pieniądz. Hier bekommen die Knechte verschieden viel. Tutaj ci słudzy otrzymują różną ilość. Der eine 10, 5, der eine 2, der andere 1. Ten jeden 5, drugi 2, a trzeci 1 talent. Und zwar wird das begründet. A jest to uzasadnione tym. In Vers 15 Mitte. W wierszu 15 w pośrodku. Jedem nach seiner eigenen Fähigkeit. Każdemu według jego zdolności. Also stellt euch mal einen Chef einer Firma vor. Więc wyobraźcie sobie jakiegoś szefa pewnej firmy. Der stellt Leute ein. Który tam zatrudnia ludzi. Der wird aber nicht jemanden, der die einfachste Schule so mit Ach und Krach geschafft hat. On takiej osobie, która nawet najprostszą szkołę tak ledwo co zakończyła. Als Manager einstellen. Nie zatrudnił ją jako menedżera. Und das geht ganz sicher schief. Z pewnością nie podoba. Das geht nicht. To się nie da. Sondern je nachdem, was die Leute können, ale zależnie od tego, co ci ludzie potrafią, bekommen sie dann auch eine Position in der Firma. Otrzymują też pewne stanowisko w tej firmie. Die fairen Leute, ci bardziej zdolni ludzie, bekommen mehr Verantwortung. Otrzymują, czy otrzymają więcej odpowiedzialności. Das ist auch bei dem Herrn so. Sprawa ma się tak samo też u Pana. Die Fähigkeiten ist das, was Gott als Schöpfer uns mitgegeben hat. Te zdolności to są te rzeczy, które Bóg jako Stwórca nam już dał. Das, ich sage mal, was uns in die Wiege gelegt worden ist. Ja to powiem, to jest tak, co zostało nam już jakby dane do... Natürlich kann man diese Fähigkeiten, die man besitzt, oczywiście, że te zdolności, które ktoś posiada, schulen. Można je w pewien sposób szkolić. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand musikalisch ist. Jest na, może być tak, że ktoś jest muzyczny. Muzykalny? Es gibt Menschen, die sind musikalisch. Są ludzie, którzy są muzykalni. Aber wenn jetzt in dem Haus niemand sonst musikalisch ist, ale jeśli w tym domu poza tą osobą nie ma nikogo innego muzykalnego, und da gibt's kein Instrument, i nie ma tam żadnego instrumentu, da wird nicht gesungen, tam się nie śpiewa, dann kann es sein, to może tak być, der weiß gar nie, dass musikalisch ist, że ta osoba nawet nie wie, że jest muzykalny, weil das nicht trainiert wird, dlatego, że tego się nie trenuje i nie ćwiczy. Das geht, ist mit jeder, sagen wir, von den Genen her bestimmten Fähigkeit so. I tak sprawa ma się z każdą zdolnością, którą można znaleźć już jakby w genach. Gott hat uns da was gegeben. Bóg nam coś podarował. Und durch Training kann das dann immer stärker hervortreten. A przez trening to można jakoś uzdolnić, czy udoskonalić. Aber das sind noch nicht die Talente. Ale to jeszcze nie są te talenty. Das sind die Fähigkeiten. To są te zdolności. Das ist, was wir als natürliche Menschen von unserem Schöpfer Gott empfangen haben. To jest to, jako ludzie z natury otrzymaliśmy już od Boga. Und das benutzt Gott. I Bóg właśnie to używa. Wenn jemand zum Beispiel kaum einen Satz richtig herausbringt. Jeśli na przykład prawie żadnego zdania nie potrafi dobrze wypowiedzieć, weil er Schwierigkeiten hat, sich zu äußern, dlatego, że ma trudności się wyrazić, dem wird Gott wohl kaum die Gabe eines Evangelisten geben. Takiej osobie, no chyba przecież Bóg nie dałby daru Ewangelisty. Ja, weil er nicht einmal die Fähigkeit hat, im normalen Leben sich zu äußern. Dlatego, że on nawet ma trudności wyrazić się w prostym, zwyczajnym życiu. Aber passt auf, jetzt denkt ihr, ja gut, die einen haben es und die anderen haben es nicht. Teraz uważajcie, może teraz pomyślić, no jedni to mają, a jedni nie. Das ist doch ungerecht. Przecież jest niesprawiedliwe. Warum hat Gott nicht allen Menschen alle Fähigkeiten gegeben? Dlaczego Bóg nie dał wszystkim ludziom wszystkie zdolności? Künstlerisch begabt, musisch begabt, sprachbegabt, technisch begabt, jeder alles. Być zdolny w plastyce, w muzyce, w technice, w językach, każdy zdolny we wszystkim. Was hat Gott eben nicht so gemacht? Ale Bóg tego tak nie uczynił. Jetzt sind also da diese natürlichen Fähigkeiten. Są tutaj więc te naturalne zdolności. Und gemäß dieser Fähigkeiten. Zgodnie z tymi zdolnościami. Bekommen sie jetzt die Talente. Otrzymują teraz talenty. Aber beachten wir. Ale zważmy na to. Der Lohn für den ersten und zweiten Knecht. Nagroda dla tego pierwszego i drugiego sługi. Ist der gleiche. Jest ist auch eine kleine Ausnahme, die ich nachher noch nenne. Za wyjątkiem małej różnicy, którą później chcę jeszcze wspomnieć. In der Welt ist das nicht so. W świecie tak nie jest. Wenn einer in der Welt fähig ist, jeśli ktoś w tym świecie jest zdolny, und eine hohe Stellung bekommt, otrzymuje jakieś wysokie stanowisko, dann bekommt er auch einen sehr, sehr hohen Lohn. To otrzymuje też bardzo wysoką nagrodę, czy albo pieniądze. Wenn ich Wenn ich so in Deutschland an so Leiter von Banken denke. Jeśli ja w Niemczech tak pomyślę o przywódcach czy przewodnikach pewnych banków. Na mit einer Million im Jahr geben die sich nicht zufrieden. To znaczy jednym milionem euro w roku się nie zadowolą. Das ist zu wenig. To jest za mało. Ja, das gut. Aber so ist das beim Gott nicht. Dobrze, ale u Boga tak nie jest. Der zwei Talente bekam. Ten, który otrzymał dwa talenty. Und daraus 4 gemacht hat. I z tego uczynił 4 talenty. Und der, der 5 talenty bekam. I ten, który otrzymał 5 talentów. Und daraus 10 gemacht hat. Z nich uczynił 10. Sie bekommen genau die gleiche Antwort. Otrzymują dokładnie tą samą odpowiedź. Gott belohnt nicht die Fähigkeit. Bóg nie wynagradza zdolności. Auch nicht die Größe der Gabe. Także nie wielkość daru. Gott belohnt die Treue. Bóg wynagradza wierność. Mit der sie ausgeübt wurde. Z którą ten dar czy ten talent był wykonywany. Das ist sehr schön. To jest bardzo piękne. Das ist nicht wie in der Welt. To nie jest jak w świecie. Da ist das Gehalt eines Fähigen im Allgemeinen das mehrfache größer als das eines anderen. Tam z reguły wypłata pewnej zdolnej osoby jest o wielokrotnie wyższa niż pewnej osoby niezdolnej. Der einzige Unterschied zwischen dem ersten und zweiten. Jedyna różnica pomiędzy pierwszym a drugim sługą jest. Ist, dass der erste dann noch dieses eine Talent bekommt, was der eine vergaben hat. To jest to, że ten pierwszy jeszcze otrzymuje później ten jeden talent, który ten trzeci przeniewierzył. Er bekommt so einen kleinen Bonus. Więc otrzymuje jakby pewien bonus. Ich vermute deswegen, weil er die viel größere Verantwortung hatte. Ja przypuszczam dlatego, że posiadał tą większą odpowiedzialność. Seine Verantwortung war viel, viel größer. Jego odpowiedzialność była o wiele, wiele większa. Und weil er auch dieser größeren Verantwortung entsprochen hat. I dlatego, że nawet tej większej odpowiedzialności jej zadośćuczynił, bekommt er einen kleinen Bonus. Otrzymuje taki mały bonus. Aber nicht das 10 oder das 100-fache von dem, was der andere bekommt. Ale nie otrzymuje to 10-krotnie albo 100-krotnie większe jak ten drugi sługa. Wiecie, w komunizmie war das wieder ganz anders. Wiecie, w komunizmie znów sprawa była całkiem inna. Ob einer fleißig war oder nicht fleißig war, war so ziemlich egal, die bekam alle den gleichen Lohn. Nicht ktoś, ganz so war es nicht. Czy ktoś był pilny czy nie, to wprawdzie nie tak całkiem, ale jednak wszyscy otrzymywali tylko tą samą wypłatę. Da war alles Gleichmacherei. Nein, Gott macht nicht gleich. Tam wszystko czyniono równym, ale Bóg nie czyni wszystkiego równym. Aber Gott macht auch nicht riesige Unterschiede. Ale Bóg także nie czyni ogromnych różnic. Die wir einfach als Ungerechtigkeit empfinden, nicht? Które my odczuwamy jako niesprawiedliwość. Und die sind auch ungerecht. I one są też niesprawiedliwe. Was die, wie das die Welt macht. Jeśli chodzi o to, co czyni świat. Und dann sehen wir, dass der eine sein Fund vergraben hat. I widzimy, że ten trzeci sługa zakopał ten swój talent. Er hat also mit dem, was Gott ihm gegeben hat, nichts angefangen. Więc tym, co Bóg mu powierzył, nic z tym nie uczynił. Wir sehen am Ende, das war ein Ungläubiger, ein bloßer Bekenner. Widzimy pod koniec, że był to niewierzący, po prostu wyznawca. Aber auch ein Gläubiger kann in der Gefahr sein. Ale także wierzący może znaleźć się w takim niebezpieczeństwie. Etwas, was der Herr ihm gegeben hat. Że coś, co mu Pan podał, czy dał. Brach liegen zu lassen. Że to się po prostu jakby zostawia na rozpadek. Einem Bruder muss später Petrus Paulus schreiben. Do pewnego brata Paweł później musi pisać. Sieh auf den Dienst, den du empfangen hast. Spójrz na służbę, którą otrzymałeś. Der ließ vielleicht nach, dieser Bruder. Ten brat może popuszczał. Der Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat, Paulus erkannte das. Tym zadaniu, które Bóg mu dał i Paweł to rozpoznał. Und sagt, sieh drauf, auf den Dienst, den du empfangen hast. I mówi mu, spójrz na tą służbę, którą otrzymałeś. Auch ein Timotheus war in Gefahr. Również Tymoteusz był w niebezpieczeństwie. Er war vielleicht ein bisschen ein ängstlicher Typ. On był pewnym takim bojaźliwym typem czy osobą. Paulus muss ihm schreiben, schäme dich des Evangeliums nicht. I Paweł musi mu pisać, nie wstydź się Ewangelii. Er sollte das Werk eines Evangelisten tun. On miał też wykonać dzieło Ewangelisty. Aber Timotheus war in Gefahr, wenn kein Erfolg da war. Ale Tymoteusz był w takim niebezpieczeństwie, jeśli nie miał żadnego sukcesu. Wenn Widerstand da war. Jeśli spotkał się z przeciwieństwem. Sich zurückzuziehen. Że się wycofał. Und dann muss er ermuntert werden. I wtedy on musi być zachęcany. Jetzt sagst du ja, also ich würde ja dem Herrn auch dienen. A teraz ty mówisz, ja bym też służył Panu. Wenn er mir 20 Talente gäbe. Gdyby mi dał 20 talentów. Wenn ich eine große Gabe, dann würde ich dem Herrn dienen. Jeśli posiadałbym taki wielki dar, wtedy bym służył Panu. Jetzt hier bei den Knechten ist das ja so. Tutaj u tych sług sprawa tak jest. Die haben schon gesehen, was der Herr ihnen in die Hand drückt. Jest tak, że oni widzieli, co Pan im wkładał do rąk. Der die 5 Talente bekommen hat, der hat gesehen, das sind 5 Talente. Ten, który otrzymał 5 talentów, widział, to jest 5 talentów. Das war übrigens sehr viel. Ein Talent ist 35 Kilogramm Gold. to na marginesie było bardzo dużo. Jeden talent to było 35 kg złota. Das war schon nicht wenig. Więc to nie było mało. Aber der eine hat gesehen, ich habe 5. Ale ten jeden widział, ja mam, posiadam 5. Der andere hat gesehen, ich habe 2. Ten drugi widział, ja mam 2 talenty. Der andere hat gesehen, ich habe 1. A ten jeden widział, mam 1 talent. Ale wissen wir nicht so ganz genau, oder? Ale my tego tak dokładnie przecież nie wiemy, prawda? Wir wissen das, ich weiß das nicht. Ja tego nie wiem. Das ist auch gut, dass man das nicht so genau weiß. To też jest dobrze, czy dobre, jeśli się tego tak dokładnie nie wiem. Man fängt mit einfach an. Po prostu się rozpoczyna. Ganz einfach. Bardzo, bardzo prosty sposób. Wie hat denn eine Elisa angefangen? Jak to więc rozpoczął Elizeusz? Das wird uns gesagt. Wenn der Elia sich die Hände waschen wollte. To jest nam powiedziane, gdy Elizeusz chciał. Wenn der Elia sich die Hände waschen wollte. Gdy Eliasz chciał umyć sobie ręce. Dann hat der Elisa so einen Schlauch Wasser genommen und hat da das Wasser auf die Hände von dem Elia geschüttet. To Elizeusz wziął wodę i wylał ją na ręce Eliasza. So fing der an. W taki sposób on zaczął. Nicht als ein Mann, der die Salzien Wasser wieder gesund gemacht hat. A nie jako mężczyzna, który zaraz uzdrowił z tą słoną wodę. Der Tote auferweckt hätte. Który wzbudzał z umarłych. Das hat er später alles getan. On to później wszystko czynił. Aber sein Dienst begann damit. Ale jego służba rozpoczęła się tym, dass er Wasser auf die Hände von Elia geschüttet hat. Że wylał wodę na ręce Eliasza. Wenn ihr hier zum Beispiel eine Sonntagsschule habt. Jeśli wy na przykład macie tutaj szkółkę niedzielną. Ich weiß, das ist hier anders, aber nehmen wir einmal an, hier wäre ein Bruder, der eine Sonntagsschule macht. Ja wiem, że u was jest inaczej, ale weźmy takiego założenia, że jest tutaj brat, który czyli, prowadzi szkółkę niedzielną. Der könnte gar nicht singen. I on nie potrafi go wcale śpiewać. Kannst du aber. Aber er könnte es gar nicht, nehmen wir das mal an. Ale weźmy z tego założenia, że wcale bez tego nie potrafi. Dann ist das natürlich schwierig als Sonntagsschullehrer. To oczywiście jest to trudne jako nauczyciel szkółki niedzielnej. Denn die Kinder sollen ja auch ein paar Lieder singen. Bo przecież dzieci też mają śpiewać pieśni. Und wenn das neue sind und der Bruder kann das überhaupt nicht einüben. A jeśli są to jakieś nowe dzieci, a ten brat wcale nie jest w stanie z nimi tego ćwiczyć. Ist das schwierig. To jest to wtedy trudne. Wir hatten so etwas in Esslingen. My mieliśmy taki przypadek w Esslingen. Hat ein Bruder Sonntagsschule gehabt, der war absolut unmusikalisch. Mieliśmy brata, który prowadził szkółkę, ale był zupełnie niemuzykalny. Aber dann hatte ich eine Tochter, die konnte gut singen. Ale ja miałem córkę, która potrafiła dobrze śpiewać. Dann hat sie gesagt, ich will dem helfen. Am Anfang, ich sing mit den Kindern. I powiedziała, ja mu chcę pomóc, ja będę śpiewała z tymi dziećmi. Ja, das war eine ganz einfache Sache. Tak, to była bardzo prosta rzecz. Sie hat mitgeholfen in der Sonntagsschule, weil der Sonntagsschullehrer nicht singen konnte. Pomagała więc tej szkółce, dlatego że nauczyciel szkółki niedzielnej nie potrafił śpiewać. Und das kann anfangs sogar noch weniger. Ale ta początkująca służba może być nawet jeszcze mniejsza, jeśli chodzi o to, co my czynimy. I Pan to widzi. Ale potem jakby się dorasta do pewnych zadań. A später macht dann die Schwester vielleicht selbst Sonntagsschule, wenn kein Bruder da ist. A później być może ta siostra sama będzie prowadziła szkółkę, jeśli nie ma brata. Aber sie hat angefangen, nur die Lieder zu singen. Ale ona zaczęła tylko śpiewać pieśni. Und so wachsen wir hinein in die Aufgabe. W ten sposób my dorastamy, czy wrastamy w pewne zadania. Und mit der Zeit merken wir vielleicht. I z czasem może zauważamy. Ach, ich habe ja doch mehr als nur ein Pfennig in der Tasche. Ach, ja mam jednak więcej niż tylko jeden grosz w kieszeni. So ist das, denke ich, in der Praxis. Ja myślę, że tak sprawa odbywa się w praktyce. Man fängt ganz klein an. Rozpoczyna się bardzo drobnie czy mało. Und wie drobnie. Viel das weiter wächst, das wird dann der Herr zeigen. O ile to później wzrasta, to już Pan sam pokaże. Möchten wir das, den Hauptaspekt der drei Gleichnisse nicht aus dem Auge verlieren. Chcieli nie zapomnieć, czy nie utracić z oczu ten główny aspekt tych trzech podobieństw. Der Herr kommt. Że Pan przyjdzie. Wollen wir unseren Dienst tun in der Erwartung seines Kommens. Chcemy czynić naszą służbę w oczekiwaniu na Jego przyjście. Tun in der Mitte der Gläubigen. Czynić to wśród wierzących. Tun auf dem Gebiet des Evangeliums. Czynić to w służbie Ewangelii. Aber das Zentrale ist nicht unser Dienst an den Geschwistern. Ale centralną i najważniejszą rzeczą nie jest nasza służba wśród wierzących. Nicht unser Dienst an den Ungläubigen. Nie nasza służba wśród niewierzących. Das Zentrale ist unsere Beziehung zu unserem Bräutigam. Zentralną rzeczą jest nasza relacja do obłudnika. Darum glaube ich, dass das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Dlatego też wierzę, że to podobieństwo tych 10 panien, wo es nicht um Dienst geht, gdzie nie chodzi o służbę, in der Mitte steht. Że ono znajduje się po środku. Das Herz all von allen ist unsere Beziehung zu dem Herrn selbst. Sercem wszystkiego jest nasza relacja z samym Panem. Nicht der Dienst. A nie służba. Und wenn der Dienst der Mittelpunkt wird, a jeżeli służba staje się ośrodkiem czy centrum, dann wird es gefährlich. Wtedy też sytuacja staje się niebezpieczna.